książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Pacjenci onkologiczni dalej stoją w kolejkach. Od miesiąca działa pakiet onkologiczny, a rewolucyjnych zmian brak, punktuje Fundacja Watch Healthcare. Jeżeli chodzi o raka płuca, to wciąż czekamy 7,2 miesiąca. Jeżeli chodzi o raka piersi, czekamy 5,6 miesiąca. Były poseł PiS-u w szeregach PO, klub Platformy, za przyjęciem Jana Tomaszewskiego. Marihuana w automacie, za chwilę powiemy, gdzie pojawiło się takie urządzenie i kto może z niego korzystać. Flagowy projekt ministra zdrowia nieskuteczny. Miesiąc po wprowadzeniu w życie pakietu onkologicznego okazuje się, że pakiet wcale kolejek nie skrócił. Tak wynika z barometru onkologicznego przygotowanego przez Fundację Watch Healthcare. W badaniu brany był pod uwagę czas od momentu pojawienia się pierwszych niepokojących objawów u pacjenta, aż do zastosowania terapii. Na wizytę i badania pracownicy fundacji próbowali umówić się w 750 placówkach na terenie całego kraju. O szczegółach Paweł Pawlica. Zarówno jeżeli chodzi o wizytę u specjalisty, wykonanie badania i zastosowanie leczenia, czas oczekiwania pozostał taki sam jak w styczniu ubiegłego roku. Wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Watch Healthcare. Cierpiący na raka od momentu podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia muszą w niektórych przypadkach czekać nawet 8 miesięcy. Bardzo mi przykro, ale jeżeli chodzi o raka płuca, to wciąż czekamy 7,2 miesiąca. Jeżeli chodzi o raka piersi, czekamy 5,6 miesiąca. Niedokrwistość przebiegu niewydolności nerek 4 miesiące. Wylicza prezes fundacji dr Krzysztof Łanda, ale zaznacza, że znacząco skrócił się czas oczekiwania na wizytę u hematologa. Jeszcze w ubiegłym roku na wizytę do hematologa czekaliśmy ponad 4 miesiące. Teraz niewiele ponad 1 miesiąc, a więc to tutaj jest rzeczywiście znacząca poprawa. Fundacja szczegółowe badania na temat tego, czy pakiet onkologiczny poprawił sytuację chorych na raka, czy nie, ma opublikować w maju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jan Tomaszewski w koszulce Platformy zagra w drużynie, której dawniej był ostrym krytykiem. Posłowie PO opowiedzieli się za przyjęciem w swoje szeregi byłego posła PiS-u. Decyzja zapadła na spotkaniu klubu z udziałem premier Wykopacz. Szef klubu Rafał Grupiński powiedział dziennikarzom, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec wniosku o przyjęcie Jana Tomaszewskiego. Dawniej był on związany z Prawem i Sprawiedliwością. Z partią Jarosława Kaczyńskiego rozstał się w listopadzie. Powodem był konflikt z łódzkimi działaczami partii, którzy nie chcieli wystawić jego kandydatury w wyborach na prezydenta Łodzi. Po ponad roku prac projekt nowelizacji zaostrzającej kary dla pijanych kierowców wraca po drugim czytaniu do komisji sejmowej. Ale są pewne rozwiązania kompromisowe, przyznaje Bartłomiej Bodio z PSL-u. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień. To jest dzisiaj największa plaga na polskich drogach, że ludzie, którzy utracili prawo jazdy, praktycznie są bezkarni, kierując po pijanemu. Kontrowersję wywołał pomysł wprowadzenia obowiązkowych blokad alkoholowych w samochodach osób skazanych wcześniej za jazdę na podwójnym gazie. Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń z PO wyjaśnia, że nie będzie przymusu. To rozwiązanie, z którego będą mogły skorzystać na własny koszt osoby pozbawione prawa do prowadzenia pojazdów, jeśli będą chciały skrócić swoją karę, a sądy będą także musiały stosować dodatkowe kary. Wprowadzamy nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych tymi wypadkami. Nawiązki na rzecz pokrzywdzonych mają wynosić 5 tysięcy złotych, a recydywiści zapłacą minimum 10 tysięcy złotych. Projekt poprze Twój Ruch, ale Michał Kabaciński z tego klubu zauważa, że sędziowie mogli dotąd orzekać o nawiązkach, ale tego nie robili. Czyli rozumiem, że my musimy jako posłowie uchwalać ustawy, które będą obligowały sędziów do konkretnego stosowania prawa. No to albo mamy niezawisłość sędziowską, albo mamy model sterowania wymiarem sprawiedliwości poprzez ministerstwo. Szereg poprawek zgłosili Ludowcy oraz SLD. Od ich losu uzależniają swoje poparcie dla całego projektu. Marihuana. Do kupienia w automacie jest jednak kilka ale. Po pierwsze, taki automat pojawił się nie u nas, a w amerykańskim stanie Waszyngton. Po drugie, to tak zwana marihuana medyczna. Mogą ją kupić ci, którzy dostali takie polecenie od lekarza. Marek Wałkuski. Zainstalowane w Seattle automaty vendingowe wyprodukowała firma ZAZ. Wyposażone w ekrany dotykowe i elektroniczne czytniki kart urządzenia. Poza liśćmi marihuany sprzedają napoje energetyczne zawierające olej z konopi oraz ciasteczka i gumę do rzucia z marihuaną. Z automatów mogą na razie korzystać tylko osoby, którym z powodu różnego rodzaju chorób lekarze zalecili medyczną marihuanę. Ostatnie lata przyniosły w Stanach Zjednoczonych znaczną liberalizację przepisów dotyczących konopi indyjskich. Waszyngton, Alaska, Colorado, Oregon oraz Dystrykt Kolumbii zalegalizowały rekreacyjną marihuanę. W kolejnych 23 stanach substancja ta traktowana jest jako środek medyczny przepisywany najczęściej osobom cierpiącym na ciężkie lub nieuleczalne choroby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Studio Adam Malecki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej, bo też rozgrywanych jest wiele ciekawych meczów i to na różnych frontach. Na czarnym lądzie trwa pierwszy z półfinałów Pucharu Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi po pierwszej połowie z Demokratyczną Republiką Kongo 2-1. Gole dla WKS-u strzeliły jej największe gwiazdy Yaya Touré i Gervinho. W lidze niemieckiej Borussia Dortmund gra z Augsburgiem. Na próżno w drużynie gospodarzy szukać Polaków Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski nie znaleźli się nawet w 18 meczowej. Piszczek leczy kontuzję, a Błaszczykowski wciąż jeszcze nie wrócił do wysokiej formy. Do przerwy jest bezbramkowy remis. Polak pojawił się za to w pierwszej jedenastce w lidze niemieckiej, hiszpańskiej. Grzegorz Krychowiak gra w barwach Sevilli na Santiago Bernabeu, oczywiście przeciwko Realowi Madryt. Od 12 minuty królewscy prowadzą 1-0 po golu Jamesa Rodriguez'a. Wczoraj jechały panie, złoty medal zdobyła Austriaczka Anna Fenninger, dziś mieli zjeżdżać panowie. Alpejskie Mistrzostwa Świata i Supergigant Beaver Creek zostały jednak odwołane. Plany organizatorom pokrzyżowały obfite opady śniegu i gęsta mgła. Decyzja o odwołaniu zawodów była słuszna, przekonuje dyrektor Międzynarodowej Federacji Narciarskiej Markus Waldner. Pogoda nas zaskoczyła. Prognozy były trochę inne. Myśleliśmy, że ten front śnieżny przejdzie wcześniej i przyszedł później. Przy linii startu jest bardzo silny wiatr i ograniczona widoczność. Tak więc warunki uniemożliwiłyby przeprowadzenie dobrych i sprawiedliwych zawodów. Pomijając fakt, że nie byłoby to zgodne z duchem sportu, zawodnikom groziło niebezpieczeństwo. Decyzja była więc prosta. Prawdopodobnie zawody odbędą się jutro. I jeszcze tenis i informacja z Zagrzebia. Marcin Matkowski i Robert Lindstedt awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej. Polsko-szwedzki duet wygrał z Holendrem Hesse Hutą Galungiem i Niemcem Dominikiem Maffertem 6-3, 2-6 i 10-8. Tej nocy mróz i śnieg od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 4 w centrum. Jutro od minus 2 do plus 2 stopni śnieg pojawi się na wschodzie i na południu. Poza tym będzie pogodnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Dzisiaj poznają Państwo kogoś absolutnie wyjątkowego. Wyjątkowa muzyka dla Państwa i dla naszego gościa. Słuchaliśmy przepięknej muzyki pełnej radości, tak jakbyśmy pili pani toast, pani Anno. Jest z nami dzisiaj pani Anna Szałaśna. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Jest z nami również pani Anna Maciąg. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Fundacji Karta Zaprzyjaźnionej. Środka Karta. A no właśnie, tak. Trudno będzie te emocje w sobie poukładać, bo muzyka była radosna i przepiękna. Teraz powiem kilka, no takie dwa zdania, no, zupełnie inne, bo chodzi o tę rocznicę wyzwolenia Auschwitz 27. I właśnie poniekąd z tej okazji się tutaj spotykamy. Pani Anna Szałaśna była w Auschwitz, była w Ravensbrück potem, była jeszcze w różnych innych miejscach i kolejne. Potem byłem w Szwecji. Potem pani była w Szwecji, teraz jest na szczęście pani z nami w Polsce. Ale i to wszystko razem, jak to połączyć z takim zdaniem, które przysłała mi w liście pani Anna Maciąg, bo napisała, przedstawiając panią Annę Szałaśną, cytuję, no mogę zacytować, nie będzie tajemnicy. Jej stosunek do świata i ludzi jest tak ciepły, że doprawdy jest osobą, w której trudno się nie zakochać. Tak mówią o niej przyjaciele. No prawda, rzeczywiście święta prawda. I teraz, żeby to... Co? Głośniej. Będę mówił głośniej. Dobrze. Dodam jeszcze to, że pani Anna Szałaśna pracowała w Polskim Radiu. jest muzykologiem, była etnomuzykologiem, to znaczy jeździła po różnych wsiach dalekich i nagrywała muzykantów ludowych, tak? Mniej więcej tak. Taka jest ta historia. Ale najpierw może pytanie do pani Ani. Tak, tak będę mówił. Anna i Ania. Pani Anna Maciąg. Pani nagrywała bardzo długą rozmowę z panią Anną Szałaśną. I to jest właśnie pani praca, rozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli te straszne rzeczy. I czy to nie jest tak, że to jest jakby sypanie soli na rany? Ja też jestem w tej sytuacji. Trochę mi jest głupio, mówiąc szczerze, bo spotykam osobę pełną radości, a będziemy mówili także o tych smutnych i strasznych sprawach. Wie pan, to bardziej... Ja przez te lata, w których jestem pośrodku Karta, w Domu Spotkań z Historią, prowadzę wywiady biograficzne z tak zwanymi świadkami historii. Tak. Bardziej mówimy rozmówcy nasi, tak? To z tych, myślę, setek rozmów, które przeprowadziłam, setek godzin ludzi, których usłyszałam, to raczej powiedziałabym, że zazwyczaj byli ci ludzie, którzy chcieli mówić, a oni wcześniej nie byli usłyszani. Mm. Że chyba nie zdarzyło mi się, nie jestem sobie w stanie nawet w tej chwili przypomnieć takiej osoby, która nie chciała mówić, która żałowała tego, że zgodziła się na ten wywiad biograficzny. Mm. Że jest często tak, że szczególnie jeżeli to są ludzie tacy wiekowi, w takim wieku późnym, to takie nagranie często jest taką spowiedzią życia i jest dla nich wreszcie takim momentem, kiedy mogą o wszystkim powiedzieć. To też ten wiek temu sprzyja, myślę jednak, że jakiś taki bilans życia dokonuje się u schyłku tego życia i jednak w tym czasie już jest łatwiej. Już z niektórymi rzeczami można się po drodze uporać, już powoli to przejść i wtedy łatwiej jest o tym powiedzieć. I taki, to w takim kontekście trochę chyba terapeutycznym, tak, że takie opowiedzenie tego życia to jest trochę nadanie mu sensu. Myślę tutaj, że to pojęcie sensu w ogóle w kontekście życia pani Anny, w kontekście takiego myślenia o tym, czym jest życie, tak, i w odniesieniu właśnie do obozów, do tej przeszłości obozowej, to, że to jest kluczowe. I to takie powiedzenie wreszcie, na koniec czy nie na koniec, tak, bo są takie osoby, których dogrywamy jeszcze po jakimś czasie, po 10 latach, że te nagrania rzeczywiście stają się dla nich takim są momentem trochę zamknięcia i dlatego to jest takie ważne, że ja bym nie zadała pytania, czy w ogóle my możemy pytać. Ja jestem przekonana, że my powinniśmy i pytać, a za rzadko pytamy. Za rzadko pytamy. Pani Anno, właśnie pytanie o sens, to jest podstawowe pytanie. Chcemy sobie uporządkować życie. Słuchają teraz nas ludzie w bardzo różnym wieku. Czasami zadają sobie pytanie o to, czy moje życie ma sens, bo zderzamy się z różnymi problemami, z różnymi strachami, z różnymi nieszczęściami. Pani, życie jest... Właśnie nie wiem, jak je określić, ale to na pewno pytanie o sens jest bardzo ważne. Przeżyła pani straszliwe rzeczy w tych obozach. Widzi pani sens w tym cierpieniu, w tych przejściach? No, nigdy nie straciłam sensu życia, bo jak żyję, to przecież za każdą chwilę trzeba dziękować, że jestem, niezależnie gdzie i niezależnie w jakich warunkach. Bo skoro się jest, to widocznie po coś się jest. Coś się ma wykonać przez to. I co się ma wykonać? I... trudno tu opowiadać, dlaczego się tam znalazłam. Miałam 16,5 roku, kiedy zostałam aresztowana. Kiedy zostałam do Tarnowa, do więzienia, tam ze wsi zawieziona, to w kilku 100-osobowej celi siedziałam. Mówię, dlaczego ja tu jestem? Będę siedzieć, tylko ja chcę wiedzieć, za co ja tu jestem. I za co pani? Ja będę siedzieć, ale ja chcę wiedzieć, za co. I po tygodniu zostałam wezwana na przesłuchanie. To duża, długa opowieść, bo to... bo jeden człowiek, Ukrainiec, który, niektórzy z tych, prawda, nacjonalistów już od pierwszej wojny, prawda, służyli SS-manom. I właśnie ten człowiek też kiedyś w rozmowie tam, przechodząc na wsi, bośmy tam musieli wyjechać z rodziną, coś mnie tam zaczepił, jakąś rozmowę. Nie odpowiadałam na żadne pytania, a co to, a co tamto, bo chciał się czegoś dowiedzieć, prawda? No i I wreszcie na koniec mnie, no już widził, że ja, bo się zamknięto, że nie odpowiadam, no to mnie sprowokował. No, no, powiedz, powiedz, który ksiądz jest twoim kochankiem? No miałam wtedy 15 lat, więc takie słowo w tamtym wieku i w tamtej epoce, prawda, to było najstraszliwszą obrazą, jaką tylko można było odczuć. Ja to była wieś z ogromną właśnie parafią, dekana, i wtedy odruchowo, no nigdy się nie, nerwy miałam zawsze uspokojone, ale wtedy nie wytrzymałam i nie pamiętam do dziś, co ja tam odstrzeliłam i ruszyłam drogę do przodu, do domu, a się wrócił, czekaj, czekaj, ja sobie ciebie zapamiętam. Zruszyłam ramionami, co on mi może się zapamiętać. No i w dużym skrócie mówiąc, dowiedziałam się na tym przesłuchaniu o tym, że list, który pisałam do brata, który był złapany z ulicy do Blaj, chyba i Magdeburg, do fabryki samolotów, z pocieszeniem, bo nie mógł, chciał przyjechać do domu ciągle na jakąś urlop, no ale wszystkie zaświadczenia, które ojciec tam Niemcu wydostawał, wszystko było nieważne, no. I tak mi się go żal zrobiło. Ojciec w międzyczasie też był aresztowany, nie przez gestapo, na szczęście. No i tak zawsze razem pisali lista. Wtedy usiadłam i myślałam, no muszę go jakoś pocieszyć. No. Więc łapało się tam niemieckie gazety i wiadomości, prawda, się przeczytało, że już, prawda, front idzie tu, front idzie tam. No. I mu tak jakoś to napisałam, ale bez żadnej jakiejś takiej gorącej akcji, no, tylko no, normalnie, jakby sprawozdawczej, no. I tak na końcu tylko jedno zdanie, no to już, bo go tak chciałam pocieszyć, tego mojego braciszka. I napisałam, no, ale najważniejsze, że chwila wyzwolenia się zbliża. No, ale no i list wysłałam i koniec. Minął przecież rok. I dopiero kiedy na to przesłuchanie zostałam, prawda, wyzwana z celi. Sama najpierw stałam w tym pokoju, stałam, patrzę, biurko tam daleko pod oknem, a jeszcze jak mnie przyszli aresztować, to gdzie są moje metali, tam dwóch Niemców, dwóch polskich policjantów, no, którzy byli tam wysiedleni z Poznania, no i gdzie moja szafa, gdzie moje książki, no coś tam, jakieś zeszyty zabrali. Szkoły nie byłem, młodzieżą wysiedloną z Poznania, żeśmy się zajmowali, no, kulturą, literaturą, przepisywaliśmy wiersze, urządzaliśmy sobie takie literackie wieczorki, no. I właśnie miałam zeszyt z poezją, no to też zebrani, i patrzę tak z daleka na to biurko. Oj, tam mój zeszyt leży z wierszami. Nikogo nie ma, więc podbiegłam parę kroków. Patrzę, a tam list, który do brata pisałam, którego nigdy nie dostał. Obłożył, no tak się ten człowiek na mnie zawziął, że obłożył kontrolą moją korespondencję. No i ten liścik mu się nie spodobał, że zbyt patriotyczny. I trafiła wtedy pani do obozu. I za to zostałam aresztowana. No, za chwilę on wszedł na to przesłuchanie, tak. Drugi jakiś w takim mundurze nic nie mówiący, z maszyną do pisania. No i zaczęła się to dziwna rozmowa. Trudno, w całości nie powtórzę. Może zajęłoby to zbyt wiele czasu, ale no, wszedł też w brązowym, prawda, w czarnej koszuli, w brązowym garniturze, w czarnej koszuli, tak jak się o nich chodzili. SS-mani ukraińscy, zasiadł za biurkiem, chodź tu. No, to twoje pismo? No moje. No to, co to znaczy? Co tu napisane? No i... A ja nic, no w ogóle się nie bałam, nie ze strachu. No mówię, jak to, co napisane? No przecież pan mówi po polsku, no to jest po polsku napisane. No ale masz tłumaczyć, co to znaczy. No jak to, co to znaczy? To, co napisane. No tak w dużym skrócie, prawda, mówię tylko chwilkę, bo to się długo ciągnęło, a co to znaczy, a co to znaczy. No, no zaczęły się potem ostrzejsze rozmowy. Prawda, wyskoczył z biurka, no, tu pytania mi zadaje, a co tam reszty, a jakie są związki, a to organizacje. No to organizacje, no to ja mówię kółko różańcowe, sodalicja. No, wszystkie takie rzeczy, no mówię. No to myślałam, że on szału dostanie. A wprawdy, wprawdy, bocie, ja cię tu mogę zastrzelić. To to. Ja cię, jesteś młoda, do szkoły powinnaś pójść, ja cię do Święcimia wyślę. Mówię, no to tam już są przecież ludzie, to nie będę sama. No. Pani trafiła do Święcimia w 43 roku, prawda? No, tak, w 43 roku, w czerwcu. Potem znalazła się pani w Ravensbrück. 3 maja dosłownie byłam zebrana. No, i no, nie wiem, bo nie miałam zegarka, więc nie wiem, jak długo trwała. No, no jeszcze potem do biurka mnie zawołał. Chodź tu, muszę na biurko. No, powiedz jeszcze raz, poczesz się tu, napisz twoje... Napisałam, a on mnie wtedy, jak się nachyliłam tym biurkiem, tak mnie strzelił w policzek ręką, że straciłam przytomność. Ruchnęłam, bo tu parzyło, jakby mi jakiś ogień z policzka, tylko głowa mi spadła na to biurko i straciłam przytomność. I tak, no nie wiem, po chwili coś się, tak ciemno, ale podnoszę głowę, jakoś popielato, gdzie ja jestem, co się stało? Widzę kraty. A, kraty, to już teraz wiem. Wyprostowałam się. Tu mnie ten policzek jakby igły gorące odskakiwały po tym uderzeniu, ale zacisnęłam zęby, myślę, słowa więcej ode mnie nie usłyszysz. To ja w domu różne figle czasem spłatałam, ale nawet w pupę klapsa nie dostałam. A ty mnie tu w policzek. No tak, ale to uderzenie w policzek i to, o czym pani opowiada, to było dopiero preludium do czegoś o wiele bardziej strasznego. Więc no, jak to się stało, że pani przetrwała te dwa obozy, w których pani była? Najpierw to był Auschwitz, potem był Ravensbrück. I z powrotem do celi, tylko właśnie tak, ja to muszę powiedzieć dlatego, że do dziś o osobach, które powiedzmy bywały jedną strażniczką w więzieniu na Gestapo. No to się przecież, to zdrajca, to wszystko. A tymczasem dwie strażniczki w tym więzieniu gestapowskim w Tarnowie, zostałam zabrana z dużej celi do czteroosobowej celi. Po dwie na pryczach spałyśmy. Była jeszcze druga taka cela i trzecia. I do tych cel mogłyśmy tajemną drogą przez strażniczkę właśnie otrzymywać, bo normalnie tylko bieliznę można było w dużej celi otrzymywać z domu, a myśmy tutaj mogły i jakąś żywność dostawać, i papier, i ołówek, bo od 6 rano do wieczora przez cały dzień, no cóż można robić, no modliłyśmy się, spałam akurat na jednej pryczy z zakonnicą z Jasła, 25-letnią Jaśką. No też my się od rana modliły i to, i tamto, i dobrze, no ileż się można modlić, no. 2 godziny i co dalej? I co dalej w tym ciągu nie robić? I jak miechałyśmy papier i ołówki, tośmy sobie pocięły, kartyśmy sobie zrobiły, zabawki jakieś, no zabawy, gry, no. W drugiej celi właśnie też. I po prostu... jak była kontrola, miała iść kontrola, wpadała ta pani strażniczka, wszystko nam zabierała. Jak kontrola przyszła, wszystko nam oddawała. Jest z nami pani Anna Szałaśna dzisiaj. Także... Tak było w więzieniu w Tarnowie, prawda? Potem trafiła pani do Auschwitz, a potem do Ravensbrück. Tak. I to, o czym pani mówiła, no to jest preludium do tego, co się zdało tam dopiero. To tam było piekło. No, jak pani to przeżyła? Co sprawiło, że pani przetrzymała te dwa obozy? No, 30 czerwca długo nie było transportów. 30 czerwca nagle, prawda, jedne, drugie się otwierają, słychać brzęk na kluczy, wywoływane nazwiska. No i schodzimy, prawda, na dół, na plac, na ten, także żołnierze z karabinami, z bagnetami, zapowiedź ostra, idziemy teraz na dworzec, nie wolno się oglądać, nie wolno tego, z kim rozmawiać. No, szliśmy ulicą, prawda, miasta z więzienia, trochę daleko do stacji. No, ludzie na chodnikach płaczą. Ach, Boże. A my? Dlaczego oni płaczą? My nareszcie jesteśmy na powietrzu. Nareszcie możemy oddychać. Widzimy drzewa. Tak to może paradoksalnie brzmieć, ale tak to była prawda. Człowiek w tej celi siedział, nic, ani powietrza, ani wyjścia, ani okna, żeby otworzyć. Więc, dobrze, doszliśmy na dworzec. Wsiedliśmy do takiego drewnianego wagonu, bo było nas 16 kobiet, 30 mężczyzn. Pół na pół, tu w jednej celi, w jednej połowie kobiety, w drugiej mężczyźni. I pociąg się zatrzymywał, no, prawie na każdej stacji. Na każdej stacji ludzie z paczkami, bo nigdy nie wiedzieli, a może ktoś z rodziny jedzie, a może ktoś z przyjaciół jedzie, żeby podać, żeby coś. No, wołali nazwiska, no, jak nie ma, no to niektórzy dawali, to weźcie wy, to weźcie wy. Dziwna sprawa, czwórka Niemców, która nas eskortowała, no, pozwalali oczywiście przyjmować wszystko, co ludzie dawali. I taką komitet się zrobił, dwóch mężczyzn, prawda, i kobiety, żeby dzielić dla wszystkich. No, tak dojechaliśmy do Krakowa. W Krakowie na bocznym takim torze wagon stał. I czekaliśmy na drugi, który nas zabierze do Oświęcimia. I proszę sobie wyobrazić, że ci Niemcy mówią do nas, jeśli ktoś ma tu w pobliżu rodzinę, czy znajomych, czy przyjaciół, to niech napisze kartkę. A tutaj przecież chłopcy pod ulicy, tak było blisko ulicy Zamenhofa, podbiegnie i zaniesie. No więc bardzo niedaleko dworca mieszkała rodzina, cioteczna siostra mojego ojca z kuzynką, wspaniałą Kazią. Napisałam karteczkę, no, żeby rodzice wiedzieli, żeby, prawda, do rodzicom dała znać, że jadę, żeby się nie martwili. Chłopiec jakiś podleciał, podałam adres, zaniósł. To moja kuzynka zdążyła przyjść, tak. Mogłam wyjść z wagonu, z nią porozmawiać. No, nie musieli na to pozwalać, prawda? Prawda. Bardzo inni ludzie, nie wszyscy, no ale ci, co akurat tam się udało, to też jakiś kontakt był, przekazu, wiadomości. Ale pani Anno, pani mówi o swoich oprawcach ciepło teraz właściwie, prawda? No, to bardzo dziwne. Znaczy, no ci akurat Niemcy, no w takiej sytuacji nie musieli nam pozwalać na taką ludzką rzecz, prawda? To była w takich warunkach, ale ludzka sprawa. No ale potem przeżyła pani rzeczy nieludzkie. Później, prawda, już jechaliśmy do tego Oświęcimia. Mężczyźni, no, obóz w Oświęcimiu, więc poszli pieszo. A tu się zastanawiali, bo nas nie było tak dużo, no jakiś tam przyjechał taka ciężarówka, że nas do tego Birkenau, prawda, taki kawał drogi, zawieźli. I ci Niemcy, jak jeszcze czekaliśmy na ten wóz, na kilka słów do nas właśnie, tak, bardzo mieli oczy smutne, ale poprosili nas, że jeśli nas będą pytać, jak wyglądała nasza droga, żebyśmy zachowali w tajemnicy to, że oni nam to wszystko pozwalali. Tak. No tak, no ale to znowu jesteśmy dopiero na początku. Więc tak. Już kurde, prawda, wyobraźni, bo to, to muszą być tam dziesiątkować, a to, no bo co to może być. A tymczasem zajeżdżamy, to już była, prawda, prawie tak po wieczorze, po godzinie 6:00, patrzymy, no w pasiach, ale latają, biegają wszyscy, śmieją się. To nie tak źle. Śmieją się, rozmawiają, to wcale nie tak źle, to normalnie. No, to dobrze. No i co, ale nie było normalnie. No tak się wydawało, że jak się śmieją i rozmawiają, to znaczy nie tak źle. No i zostaliśmy tam, wysiadka na piesze, ktoś nam już zaprowadził, hen na koniec obozu, takiego pustego jakiegoś baraku. Zostaliśmy tam do rana, tak. I pilnowała nas Niemka, więźniarka, z takim, no, winklem. Był czerwony winkel to polityczny, zielony winkel to złodziejka, no, a czarny winkel prostytutka. To są trójkąty, które oznaczały te trójkąty, tak, tak zwane winkel się mówiła, prawda. No i no co, przecież mowy, o spaniu nie było mowy. I to no, tak mieliśmy z sobą te torby, no co tam nam porozdawali po tych podrodze. I miała tam jakieś takiego cukru, jeszcze coś, coś. I ona coś tak uśmiechała się, no, próbowała tak coś rozmawiać, ale wszystkie tam moje towarzyszki się odwracały, nie będą mówić. A myślę, dlaczego? Nie wiem, no, podeszła, uśmiecha się do mnie i coś w którymś momencie mówi, słuchaj, no po niemiecku, ale jakoś, no, to rozumiałam, że żebym ja jej dała to, co mam ze sobą, bo rano to mi i tak wszystko zabiorą. A ona będzie, potem się dowie, na którym bloku ja jestem i mi przyniesie. No to jej dałam, wie, taki czek mi odbiorą. No, to co? Dałam. I o świcie wpadła wtedy już ołderki, tak. A w stolicy stać, tak, panieczku, rękę, odkryć lewą rękę, prawda? Jedna pisze w zeszycie nazwisko, prawda, no, w dużym takim księdze. Druga z strzykawką, prawda? To kropkowany, prawda, ten numerek. Numer. Tak. No i idziemy. I znowu maszerujemy przez cały obóz drogą. Wchodzimy do takiego malutkiego budynku. Tu jest esmani, tu tego. Rozbierać się do naga. Ściągać wszystko ze siebie. Stare, młode, tu ci mężczyźni, tego, no nic. Rozbierać się, wszystko. Oczywiście odbierali wszystko, no nie miałam, bo ktoś, kto mną szedł, powiedział, daj mi zegarek, daj mi co masz, medalik, oddam mamie. A tu wszystko zabierali. No i do naga. I do naga siadać, potem strzyżenie włosów, tak, czyli tam kobiety, więźniarki strzygą. A do gołej skóry, prawda, a ja siedzę, a one mi nie chcą. O, ja nie mogę. A to, no, Żydówki były zatrudnione specjalnie, prawda, w tej roli do strzyżenia włosów, do golenia. I każda odchodzi. O, ja nie mogę, takie ładne włosy. Ja nie mogę. Wreszcie patrzę, tu nie ma już żadnej z moich towarzyszek, no, 16, Matko Boska, to ja tu sama. Jestem, no, strzyżmy, mówię, wreszcie łapcie mi te włosy, wreszcie. I, no, to jedna doszła taka twarda, ogoliła mnie do tego. Wchodzę do sali, tak, bo to pusta hala jakaś, kamienna połoka, na jakichś ławeczkach takich, jak amfiteatrze, siedzą jakieś golaże, jestem śmietko, ale gdzie są moje kobiety? Gdzie są moje kobiety? To jakieś obcy ludzie. I wreszcie jedna z pań mówi, Haneczko, no chodźże do nas. Matko Boska, człowiek goły i ogolony, to nie ten sam, niepodobny do siebie. Matko jedyna wreszcie, no, byłyśmy razem, tak, golasy osgolone. Leść, schodzimy na tą kamienną posadzkę, z góry zaczęła się lać zimna woda, kąpiel, tak. Nie wiem, czy nam dali do wytarczy jakieś papiery czy coś, nie pamiętam. No i w kolejce się ustawić, bo tak, ubranie, koszula jakaś tam, majteczki, tak, płótniane, pasiak, jaka. Chusteczka trójkątna na głowę, drewniaki. No, ja byłam już inwalidą, więc powiedziałam, że ja nie mogę w drewniakach. Ale. No i to trwało i trwało, to bardzo długo to wszystko trwało. No i wreszcie maszerujemy. Znowu już gwar na obozie całym do bloku. Tu, że tu będziemy. No i nas zostawiają i koniec. Po całym dniu sucho, no, gardło wyschnięte jak po prostu kamień. Tu rozdają, coś leją z jakiegoś, jakiej beki, jakiś płyn, no, my nie mamy nic, no. Do czego to nabrać? No, jakaś kobieta się żytowała, dała nam miskę, no, taką czerwoną, zblaszaną. No to na tą piątkę nam nalali połyku, żeby każdy klakę wystarczyło. No. Blok, mój Boże. Nie liczyłam, ale było chyba 1000 ludzi. Bo nie było żadnych przedziałek, nie żadnych pryczy, tylko koje, tak zwane koje, czyli deski pozbijane, takie deseczki, 6 na jednej koi na górze, pod tyją, deskami przegradzane, ściany deskowe. Słychać gwar, wrzask, jakieś języki, nie wiadomo jakie. No, francuski był osobno, tam greczynka, a tutaj, no nie wiem, z Kaukazu czy skąd, trudno było zrozumieć w każdym jakieś w ogóle niezrozumiałe mowy. No i blokowa, tak, na każdym bloku była blokowa i sztubowe, więźniarki oczywiście. I na tymże pierwszym bloku my tutaj, ta dwunastka nas, się trzymamy. No to blokowa mówi, no to Słowaczki. To jedna tu, druga tu, bo to po 6 na jednej koi było. No nie, my razem. Mówi, no to nie ma pustej koi, ale my razem. No i któraś z nas wynalazła, że przy okienku takim malutkim, pod kojami jest pusta tam podłoga. No to my tu będziemy, ale musimy być razem. No, no i ta blokowa wspaniała zresztą, o, wszystkie tam te Słowaczki były cudowne. I przyniosłam taką słomę, prawda, grochową, bo nie było, sienniki były z grochowej słomy. Wszystkie pod jednym kocem. Poduszki też z grochu. No i tak żeśmy się w dziesiątkę tam wsunęły, jedna obok drugiej, żeby być razem. Jak się obracałyśmy, no to sygnał do obrotu. I proszę sobie wyobrazić, że zanim jeszcze doszło do tego naszego pokładzin, przyszła ta Niemka, która, prawda, wzięła ode mnie tą torbę z cukrem, tam jeszcze jak kilo cukru, coś jeszcze, i przyniosła mi. Masz. No, przy sobie tego trzymać nie mogłam, ale na w ogóle byłam zdumiona. Można sobie wyobrazić. I poprosiłam te Słowaczki, żeby mi tam u siebie schowały. No, dobre. Ale w ogóle w tym, co pani mówi, to jest taka opowieść co właśnie trudno zrozumieć. No, to jest niby opowieść o faktach, o tym, co się zdarzyło, ale właśnie trudno zrozumieć to, że pani nie mówi nic złego o swoich oprawcach. Jak pani mówi o Niemcach, to szuka pani tych dobrych stron, nawet nie, jeśli jest tylko... Nie, mówię tylko o tym, że no jak, bo też kiedyś tak ktoś powiedział, że nie ma miejsca ani funkcji, gdzie nie można być człowiekiem. Aha. Oczywiście oprawcy, no ci, prawda, którzy mordowali, palili ludzi, prawda? Aha. Potem wymyślili te krematoria, no to trzeba mieć, przecież stracić rozum. No właśnie, ale jak to jest w ogóle do wytłumaczenia, proszę powiedzieć? Nie wiem. Dla mnie dwie rzeczy są tutaj niezwykłe. Jedna rzecz, że pani potrafi w ten sposób opowiadać właśnie o tym, co się zdarzyło. Jesteśmy dopiero w pierwszym dniu pobytu w Auschwitz, w tym strasznym miejscu. A z drugiej strony właśnie to jest jeszcze bardziej zdumiewające chyba to, że pani, no właśnie, no, nic nie mówi złego o tych ludziach, zaraz którzy powiem. Tam panią umieścili. Zaraz powiem, ale no bo tak mówię, kolej rzeczy, no tak. Prawda, no Niemka również, prawda, więźniarka, no i daj mi to, ja ci przyniosę, ja ci dam, no. Także są takie momenty w życiu, no, że zdaje się niemożliwe, no ale tak. Są możliwe. No, no wszędzie jest, może być człowiek. Ale proszę powiedzieć, no jak to jest możliwe, że coś takiego, że takie miejsca były i stosunkowo niedawno, 70 lat temu jeszcze. To jest, to trzeba było stracić rozum, bo przecież tego więzienie, prawda, no wszystko można zrozumieć więzieniem, no jakieś roboty, prawda, czy coś. Ale to, co było tam, no to przecież nie musieli, jak myśmy tak prawda, nie wiadomo, o, tam muszą dziesiątkować, rozstrzeliwać. Nic nie trzeba rozstrzeliwać. Stwarza się warunki, że człowiek w tych warunkach przecież ginie, no. Bo jak można się nie mieć bielizny nocnej, ani bielizny na zmianę, ani ubrania na zmianę. W tym, co się chodzi, na drugi dzień chodzi w tym samym, czy się zmokło, czy ubiera się to samo, ten sam pasiak. Bielizny pościelowej nie ma. Wszystkie pod jednym kocem. rano, nad ranem krzyk: Olsztyn, Olsztyn, Cerepel, Cerepel, prawda, liczenie Cerepel, Olsztyn. No więc z tych wszystkich bloków wylatują tłumy, prawda, bo toalety, toalety, kamienny blok jeden, tak, i w środku długi kamień z dziurami, prawda. No i ten tłum rano tej piątej obudzony po całej nocy, nie można wychodzić w nocy, rzuca się ten tłum na te dziury, prawda, żeby naturalne potrzeby załatwić, prawda? Jednym drugim na głowę, ja, wrzask, krzyk, wojna, no po prostu, no straszne. Wzdłuż ścian krany, ale oczywiście wody w nich nie ma, znaczy odkręcone tam, woda nieczynna. Nie ma nic, ani mydła, ani ręcznika. Oj, sznel, prawda, już biegają, że celepel, przed każdym blokiem, po 5 rzędów, po dużej odległości, nie wolno blisko siebie, prawda, żadnej ani obracania głowy, ani rozmowy, liczenie, auzierki w mundurach odchodzą, prawda, liczą, tak po 5, bo wtedy się łatwo liczy, prawda, po 5, jedna za drugą, 5. No stało się czasem i stało, przepraszam, i stało się, bo im się coś pomyliło. No to jeszcze raz. Jak deszcz padał, to one miały peleryny i kaptury. A więźniarki nic. No, rano była tylko chlupa jakaś znowu do miski perełyków. I od razu większość przybrałż w pole do polnych jakichś robót, nie wiem ile kilometrów szły. No i do mnie się tam przymierzają, a ja mówię, ja nie pójdę w pole, bo ja i tak dalej jestem inwalidą. No, na ręku, to zostań. No i nie chodziłam w pole, a w małej takiej grupce, kilka nas było, łopaty dostałyśmy, taczki drewniane i w jednym miejscu kopałyśmy ziemię, nakładałyśmy na taczki, przenosiłyśmy tam takie inne wskazane miejsce, a następnego dnia z innego miejsca znowu na to miejsce, no tak, żeby człowieka umęczyć, prawda, udręczyć. Na obiad jakoś tam chlupa znowu była przywieziona. Ja nie mogłam tego, no głód głodem, a tego się nie dało jeść, no parę łyżek. Pamiętam, no dziś jeszcze były takie ziemniaki czasem, ale nienormalne, tylko takie malutkie włupina, ziemniaczki, to się bydło dawało, pamiętam, na wsi. Takie małe ziemniaczki w łupinach. Ale ach, do fartucha tak mi nasypała troszkę. To siedziałam na progu i tak paznokciem wydłubywałam. O, jeszcze na tej skórce coś jest. Jeszcze troszkę ziemniaczka. O, i tak paznokciem do buzi. O, jeszcze coś jest. No i dopiero wieczór, po apelu, znowu apel wieczorny, tak, fęf. Przewożono kotły, jakaś zupa, nie, chlupa, przepraszam, zupa to była w południe, jakaś coś tam, nie wiadomo co to było. I porcja na całą dobę. 4 cieniutkie, takie jak pumpernikla wielkości, 4 cieniutkie kromki, plasterek margaryny, czasem łyżeczka mała marmolady, raz na tydzień jakiś cieniutki plasterek, jakieś kiełbasy, to wtedy nie było już margaryny. No, serek harcański, którego nigdy potem po wojnie nie mogłam na żadne sery takie pleśniowe patrzeć. No i to było po całym dniu głodu, prawda, wygłodzenia, do następnego wieczoru, bo rano nie było nic. Pani Anno, to ja mam jeszcze 2 pytania do pani. Jedno takie, które już właściwie zadałem. Znaczy, co spowodowało, że pani dała radę, że pani to przetrzymała? Teoretycznie, no nikt nie powinien przeżyć, bo mówię, w brudzie przez długi czas wszy, no wszy, głowy, golili, nie było włosów, więc nie było wszach we włosach, ale ja do dziś No brudno, przecież brud, nie myte, nie w tym samym ubraniu, pod jednym kocem wszystkie. 6, no. jakże potem inną koję, tam się gdzieś porozmieszczały. I na tej górnej koje kiedyś właśnie byłam, się zaprzyjaźniłam tam z moimi dziewczynami z Łodzi i pamiętam, że takie światełka tam z góry, jakieś lampki były i pod skórą, tu z ręki pamiętam, jak ja sobie, o tam, psza sobie wyduszam spod skóry, prze. No to straszne, co mówię, ale taka prawda była, no. No wreszcie tam jakieś komisja kiedyś szła, tak, z Czerwonego Krzyża się można pęknąć ze śmiechu. No, otwrzenie. Otwrzenie. No to wyglądało to otwrzenie. Tak, wszystkie wyłażą, rozbierać się znowu do naga, tak. Pasiaki, tchoce wszystkie pasiaki na lewej, na prawej ręce, bo tu rumar musiał być widoczny. Tak, wszystkie wędrują. Takie kadź taka wielka, jakaś z jakimś płynem była w jednym miejscu, mężczyźni przy tym z takimi drągami, no i tam się wrzucało do ubrania. Tak, no i się tak nago te wszystkie chodziłyśmy przez cały dzień i potem późnym popołudniem oni to mokre wykładali na gdzie pusta ziemia, prawda, na ten plac za blokami. No i potem miałyśmy chodzić i szukać swoich ubrań. Gdzie? Jak? No. Pani Anno, mam teraz, przyszedł list z podziękowaniem za to, co pani mówi. Proszę podziękować pani Annie Szałaśnej, że chce się ze słuchaczami podzielić swoimi przeżyciami. Jest jeszcze kilka zdań wstępu. Zajmuję się od 8 lat świadkami historii, pisze pani Małgorzata, niezawodowo, tylko z potrzeby serca. Pracowałam jako wolontariuszka 12 dni w Ravensbrück, czyli w tym obozie, w którym pani także była, razem z Niemkami ze znaku pokuty. Plewiłyśmy chwasty, tłumaczyliśmy dokumenty, skanowałyśmy, dużo dowiedziałyśmy się o warunkach życia w obozie. To znaczy, że w tym liście jest opowieść o tym, że no jest jakaś próba podjęcia takiego wysiłku, zrozumienia tego, co się stało i taka próba zapobieżenia powtórzenia się tej historii. Bo taka historia mogłaby się powtórzyć, czy nie? Bo najpierw o to zapytam, jak pani myśli? No to wiemy, co się dzieje na świecie. Jak nie u nas, to niedaleko stąd. Czyli mogłoby się powtórzyć. A co zrobić, czy możemy coś zrobić takiego, żeby się nie powtórzyło? No toż my możemy, no. My sami. No tak, pani też tę historię, no chyba też po to opowiada, tak? Widzi pan, sama się... No wszyscy jestem właśnie, była, przychodziła w lecie, może nie, ale w zimie padali ludzie przecież w śniegu, choroby wtedy wyskakiwały straszne. Padało 100 osób dziennie, no. Kiedyś, ale właśnie co chciałam powiedzieć, no chorowały różne tyfusy, no żaden jakoś tyfus mnie nie dopadł, nie wiem dlaczego. Nie wiem, trudno wytłumaczyć, no bo przecież byłam w tych samych warunkach, co wszyscy. No właśnie, pani opowiada niewytłumaczalną historię w gruncie rzeczy. No da się to chyba tak opowiadać, jak pani robi, znaczy po kolei, dzień po dniu, godzina po godzinie. No ale, no być może da się tutaj jakieś uogólnienie stworzyć, jakieś przesłanie. Właśnie dlatego o to pytam. Właśnie to jest takie oczywiste pytanie. No, czy co my możemy zrobić, żeby tak nie było? Czy jesteśmy w stanie coś zrobić? Poza wysłuchaniem takich opowieści, jak właśnie teraz No to tylko Pan Bóg chyba mógłby to zrobić. Bo co my? Bicie. To jeszcze zapytam o to panią Annę Maciąg, dobrze? Bo jest z nami jeszcze pani, właściwie no, można powiedzieć przyjaciółka, prawda? Pani się zaprzyjaźniła. Tak. Pani też, pani zawodem, rolą jest to, żeby wysłuchiwać historii tych ludzi, którzy przeżyli no, na przykład obozy. No i potem pani to nagrywa, wierząc chyba w sens tego, po co to się robi. Znaczy, jaki jest sens właściwie? Tutaj może jeszcze zanim ja odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałam nawiązać do tego, co niejednokrotnie słyszałam od pani Ani. Coś, co dla mnie też chyba jakoś w życiu było jakimś takim przełomem. To też było w momencie, kiedy może sama sobie takie pytania stawiałam właśnie o sens. I czytałam książkę w tamtym czasie Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tak. Jego doświadczeniach obozowych, psychiatra, który później też leczył osoby, które były po obozach. I właściwie w tym czasie, kiedy czytałam tę książkę, to też z panią Anią często prowadziłam rozmowy na ten temat. I to, co wyczytałam tam, to jest dokładnie to, co nieraz słyszałam od pani Ani, że w każdej jednej sytuacji, jeśli możesz niczego nie mieć, ale zawsze w tej ostatniej chwili możesz dać siebie drugiemu człowiekowi. On opisywał taki fragment, że możesz myśleć, że już nie żyjesz, że tak naprawdę gdzieś jest połowa ciebie na tym świecie. Jeżeli w tej chwili pomyślisz o tym, że obok jest ktoś inny, kogo możesz wziąć za rękę i dać siebie jakiejś części, tej drugiej osobie, to wtedy jesteś człowiekiem, który dokonuje wyboru. Czyli ma wolę to jakąś. To znaczy zależy coś ode mnie. Tak, zależy coś ode mnie. Czyli jest jakaś wolność wyborów, nawet w najgorszej sytuacji. I pani Ania bardzo często o tym mówiła, że choćby nie wiem co się w obozie działo i jak bardzo by się czuła na końcu świata w takim momencie, że zawsze powtarzała o tym, że obok jest ten drugi człowiek. Dla mnie najbardziej zdumiewające w tym wszystkim jest to, że właśnie nie da się tej historii opowiedzieć. Prawda? No nie da się, bo to by się trudno wyobrazić. Ale ja chciałam jeszcze... Jeszcze ostatnie słowa, pani Anna. Dojść do tego, że właśnie... No, może wszystko to za mało czasu na wszystko, ale... A musimy kończyć. Bo przecież no, zupełnie inne sprawy były. I jak zachorowałam, byłam na rewirze, miałam temperaturę straszną. Rewir to blok chorych. No nie było lekarzy, nie było leków na pryczach wtedy, tylko że nie koje, tylko prycze. No i w zimie właśnie w nocy były stuki takie, przesłuchać było w nocy stuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. I nie wiadomo, bo to tutaj w dzień cisza, któregoś razu, bo to już się był marzec, czy coś się robił, i jedna z dziewczyn, bo to były drewniane te rewirowe bloki, patrzy, a tu szyny. Szyny tu pod naszymi prawdy blokami. Co to jest? Okazało się, to były szyny budowane kolejowe od Oświęcimia, od stacji tutaj do Birkenau, między tym obozem, prawda, gdzie Polki i Żydówki, i po drugiej stronie tam daleko, daleko Romowie. I któregoś razu, i potem to miało miejsce przez 3 miesiące, przyjeżdżały pociągi towarowe z Żydami z Węgier. Położeni byli Żydzi z Węgier. To było straszne, straszne. Tu na całym platformie już, prawda, Niemcy z psami, z pejczami, drzwi się drewniane otwierały, wyciągali, wykradali kobietom, dzieci małe zabierali, wyrywali z rąk. Krzyk, płacz, to było coś strasznego, to się nie da opowiedzieć. Ta segregacja od razu ludzi, starcy na lewo w rządzie, tu dzieci, nie wiem, przynajmniej tam gdzie je wrzucali, bo też przez szparę tam gdzieś patrzyłam, potem już najpierw było blok szpery, nie wolno by kogoś bloku, potem już wszystko było normalnie, się działo. I kobiety gdzieś tam zabierali, też znowu na inną stronę, segregacja, tak, bliźnięta zabierali oddzielnie, prawda, potem przysłali do Niemiec na doświadczenia. I tak było 3 miesiące. Przywozili co drugi dzień, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu Żydów z Węgier. To było straszne. Kiedyś w nocy, będąc na rewirze, myślę, Boże, tak mi duszno. Muszę powietrze zapaść. No nie wolno w nocy wyjść na rej, ale ja muszę. I się uchylę tylko te drzwi drewniane i stanę tak przy ścianie, żeby mnie reflektor tam z żadnej tej wieży nie zobaczył. Otwieram drzwi i myślałam, że zastygnę, bo zobaczyłam ogromną czerwoną łunę, jakby się Warszawa paliła, i straszny odór palonych kości. Okazało się, że ci starzy ludzie z tych transportów węgierskich, był wykopany specjalny wielki dół i wieczny ogień. Komando jeździło do Porąbki Uszewskie po zielone gałązki, żeby ogień, prawda, trwał. Jak ci starzy ludzie się zbliżali, wpuszczali sztuczną mgłę i ludzie wpadali w żywy ogień. Anna Szałaśna była z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo, tu nie ma puenty. Nie możemy tego zrobić. Tu nie można nic powiedzieć więcej. Dziękuję bardzo. Anna Szałaśna, Anna Maciąg, Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Zapraszamy